ทางภริยากรก็ให้ผมมาทำหน้าที่ในการพูดธรรมะเนี่ยของการปฏิบัติในตอนช่วงเย็นในวันนี้การพูดธรรมะก็คือพูดเรื่องของเราทุกคนเนี่ยแหละใครจะพูดอาจารย์ไหนหรือท่านไหนพูดก็พูดเรื่องเก่าคือเรื่องของคนเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องอื่นเป็นเรื่องของเราทุกคนแท้ๆเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของกิจเป็นเรื่องของใจพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากใจที่มันมีทุกข์แล้วก็เกิดจากการแก้ทุกข์ให้หายไปดังนั้นการที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยธรรมการเจริญสติมันต้องมีหลักหลักของกรรมฐานก็คือสติไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามจะเป็นพุทโธสัมมาระหังยุบหนอคลองหนอแม้แต่ว่าการเจริญสติของพวกเรานี่ก็เหมือนกันก็คือต้องการหลักคือต้องการสติให้มีสติให้มีความรู้สึกจุดใดจุดหนึ่งถ้าเราพลาดจากจุดนี้แล้วกรรมฐานจะไม่สมบูรณ์กรรมฐานของเราจะไม่สมบูรณ์แม้แต่เราว่าเราเนี่ยปฏิบัติได้ชัดเจนดีแล้วสูงแล้วรู้ทุกอย่างแล้วแต่ว่ายังแพ้อารมณ์อยู่คำว่าแพ้อารมณ์อยู่นั่นแหละคือไม่สมบูรณ์ดังนั้นการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เกี่ยวแก่อายุจะบวชนานหรือปฏิบัติมานานก็แล้วจะบัดปฏิบัติมาน้อยก็ตามขอให้ได้หลักขอจะหลักให้ได้ซึ่งก่อนเนี่ยผมเองเคยทำพุทโธมาเนี่ยนะแต่ไม่ได้ดำหนินะแต่พูดตามความเคยทำประสบการณ์มาก็นึกว่าตัวเองนี่ทำได้จนสามารถว่านั่งได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงคืนหนึ่งก็นั่งได้ทำได้ไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่มีปวดไม่มีเจ็บก็นึกว่าตัวเองเออทำได้ดีแล้วแต่พอมากระทบเนี่ยมันยังมีอยู่ความโกรธก็มีอยู่อะไรมีอยู่หมดดังนั้นกรรมฐานเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็เพราะว่าเราขาดอย่างหนึ่งขาดหลักนะขาดหลักดังนั้นหลักของกรรมฐานนั้นตามผู้รู้ท่านกล่าวก็บอกว่ามีสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นคำว่าสมถะกรรมฐานนั้นตามความเข้าใจของผมเองนะตามผมเคยประสบการณ์มานี้มันจะมีอยู่สองลักษณะลักษณะอย่างที่หนึ่งเนี่ยผมเคยทำยุบหนอพองหนอแล้วพุทโธมาเนี่ยลักษณะเราเอาสมาธิกดจิตเราบริกรรมเช่นว่าพุทโธดูลมหายใจเนี่ยอานาปานเนี่ยแล้วเอาสมาธิกดไว้เมื่อเราเอาสมาธิกดจิตหลายครั้งหัดไปหัดมาเนี่ยจิตต้องหยุดจิตของเราเนี่ยสามารถหัดได้พอจิตหยุดทับนี่จิตจะเป็นสมาธิอย่างเต็มจนมันนิ่งจนมันจิตละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าเนี่ยจิตจะตกผวังตัวพวังจะมิดเลยไม่มีความรู้สึกอะไรดังที่อาจารย์มหาท่านกล่าวว่าตัวแข็งน่ะนั่นแหละทำได้อย่างนั่นแหละถ้าเข้านั่นแหละจะดูนานเข้าในก็ได้ขณะที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยกิเลสเข้าไม่ได้จริงๆกิเลสเข้าไม่ได้มีแต่ความเย็นนะมีแต่ความสุขในอารมณ์แต่พอเราออกจากสมาธิมากระทบพักนี่มันไม่ทัน จุดนี้เองทำให้ผมสงสัยหลังเลเราก็ปฏิบัติมาพอสมควรเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้นี่ทำไมถึงมีอะไรอย่างไม่เปลี่ยนแปลงโกรธก็โกรธเหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมจับผิดที่ไม่ดีก็เหมือนเดิมยิ่งเพิ่มทิฏฐิอีกขึ้นไปอีกเพิ่มทิฏฐิอย่างไรเราขนาดเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านแต่แท้ครูบาอาจารย์เนี่ยเมื่อเราเป็นนักกรรมฐานแล้วซึ่งก่อนผมเนี่ยจะบวชใหม่ๆหรือปฏิบัติใหม่ๆปี25 26เนี่ยจะถือธุดงค์วัดถือผ้า3ผืนเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดไม่เข้าบ้านวัดบ้านไม่เข้าหรอกนะรองเท้าไม่เก่ารองเท้าไม่ใส่ผ้าขาดขาดดำดำคือมันขึมมันอะไรทุกอย่างถ้าเข้าไปวัดเนี่ยจะมองเห็นโอ้ครูบาอาจารย์บวชมาทำไมไม่ทำหน้าที่ของพระพุทธศาสนาสวดจริงจริงฉันฉันขนาดที่เราปฏิบัติทำกิจได้ถึงขนาดนั้นยังมีอคติอยู่นะครับยังมีอคติอยู่ก็แสดงว่าสติของสมาธิของเราหรือกรรมฐานของเราไม่สมบูรณ์นะครับมันไม่สมบูรณ์ผมดูแล้วเอ๊ะเราเนี่ยยังไงทำไมเป็นอย่างนี้ถึงว่ามันไม่ออกปากตาไปเห็นเพื่อนหลวงพ่อหลวงพี่ครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะวิจารณ์ทันทีว่าองค์นั่นไม่ดีองค์นี่ไม่ดีวัดสังฆาฏิยังนะครับมันยังสงสัยลังเลอยู่นี่มันยังวิตกวิจารณ์อยู่ดังนั้นกรรมฐานเนี่ยนะสมถะกรรมฐานอย่างผมกล่าวเนี่ยถ้าเราเอาสมาธิกดจิตเนี่ยที่มันจะเป็นลักษณะนั้นสำหรับผมนะครับแล้วต่อไปนั่นอีกมันจะเกิดปฏิหารจะไม่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหัดเอาวันสองวันเดือนสองเดือนเป็นนะครับต้องฝึกมานานนะพุทโธเนี่ยหรือยุบหนอพองหนอเนี่ยมันก็ต้องผ่านนิมิตผ่านอะไรหลายอย่างมาฮะทีนี้พอทำกิจได้ดีๆนี่เพ่งก็ได้ซึ่งก่อนที่ผมจะไปอยู่อำเภอปักธงชัยวัดปอแดงอะที่วันนี้ก็ได้คุยกับพระว่าท่านบอกว่ามาจากวัดเสาเดียวซึ่งก่อนวัดเสาเดียวยังไม่มีวัดเลยผมไปตีผมไปนะอยู่บนหลังเขาอะไม่สดอยู่ท่านนี่ตอนนั้นหลวงพ่อหาท่านนี้ส่งไปหาท่านทีนี้พอเรานั่งสมาธิตอนจะสว่างเนี่ยตีสี่ตีห้าเนี่ยกำลังทำดีนะเงียบเนี่ยนั่งสมาธิเพ่งจิตพวกในชาติจะไปบิณฑบาตใครจะใส่บาตรก่อนหญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่เอาอะไรใส่มีพริกไหมมีหน่อไม้อะไรต่างๆอาหารก็เหมือนบ้านเราเนี่ยแหละไปบิณฑบาตจริงเลยถูกต้องเสียนี่เมื่อเป็นอย่างนี้เราสำคัญขึ้นมาทันทีว่าเราเป็นผู้บรรลุธรรมนะครับดังนั้นนักปฏิบัตินักกรรมฐานเนี่ยผมว่าหลงเยอะเลยหลงมากผมเองก็หลงตั้งนานนะครับตั้งนานแล้วผมเนี่ยไม่ใช่หลงเล่นๆนะผมก็หลงนานเหมือนกันนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แม้แต่ว่าจะพูดอะไรๆต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นปาฏิหาริย์ไปหมดตอนนั้นผมพูดเรียกไม่ได้เลยพูดเป็นตัวเรียกไม่ได้หลวงพ่อมหาที่ท่านบอกว่าระวังนะท่านระวังมันจะเกิดศรัทธานะท่านบอกเลยไอ้ท่านบอกว่าเกิดศรัทธาเราก็ไม่เข้าใจเอ๊ะมันศรัทธาอะไรนู้นไม่เข้าใจนะครับแต่พอมาถึงจุดนี้จะรู้ทันทีว่าคนจะมาหาเราแล้วทีเนี้ยนี่เขาจะมาหาเราแล้วก็คืออย่างเขาจะมาหาแล้วอันนี้เองทำให้เราหลงนะครับนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิกับทางคือเราหัดเอาสมาธิกดจิตคือบังคับจิตไว้หัดให้มันหยุดมันนี้ขณะที่มันนิ่งเราเพ่งที่จิต ขณะที่มันนิ่งมันละเอียดดูเราเพ่งนิดๆนะนั่นนี่ประสบการณ์เป็นอย่างนี้ดังนั้นผมเนี่ยก็พอถือว่าโชคดีพอปี26เนี่ยก็มีพระครูองค์หนึ่งท่าน ชวนมาหาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนอยู่ที่ป่าสุกโตนี่แหละตั้งแต่รุ่นแรกๆป่าสุกโตยังเป็นดงหนาอยู่ผมมาเนี่ยผมไม่เอาดอกผมเห็นยกมือเนี่ยผมหัวเลยล่ะผมหัวเราเอ้ยไม่ใช่นักปฏิบัติเห็นท่านเดินนำผมเนี่ยผมไม่เอาเลยไม่ทำเลยเด็ดขาดไม่เหมือนเราจะเท่คือนั่งสมาธิหลับตานิ่งเฉยเดินจงกรมก็ช้าๆมันคือสังคมเขายอมรับมายกมือไปแบบไม่รับไม่เอานี่มันต่อต้านมันขัดขวางผมทิฏฐิมากแท้ๆนะไม่ใช่ญาติโยมยังดีเนี่ยบอกทำก็ทำเนี่ยบอกปฏิบัติก็ปฏิบัติพระคุณเจ้าพระสงฆ์ก็เหมือนกันผมไม่ทำหรอกอยู่3คืนผมพายบาตรกลับบ้านเลยนี่ไปป่าสุกโตนะครับรุ่นนั้นยิ่งโอ้พระเถระผู้ใหญ่เยอะนะไม่เอามันเอาไม่ได้ครับมันรับไม่ได้มันไม่ถูกตามตำราเลยเนี่ยวินัยก็ไม่มีอะไรต่างๆนะยิ่งไปเคียนข้าวเนี่ยนะเราไม่ได้เลี้ยงนักธรรมอ่ะเราไม่เข้าใจการว่าเคียนคืออะไรบ้างต้องมาเคียนนี่กี่อย่างเราไม่จบอ่ะเห็นโอ้ยกไปเคียนต้องยกแมวรอดได้จับโต๊ะจับอะไรเคียนโอ้ยแมวนี่เอาวินัยมาจับทันทีว่าฉันอาหารไม่ได้ไปเคสเนี่ยคืนลงไปต้องอาบัติทุกคำเกิดอะไรต่างๆนะมันวิจารณ์อะไรมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนี่พอผมได้เข้าไปเนี่ยไม่รับกลับบ้าน3คืนกลับบ้านแต่ว่าอุปนิสัยของผมก็ถือว่าบารมียังมีอยู่ผมก็จิตใจหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนท่านกล่าวธรรมะเช้าเย็นเนี่ยเรื่องสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนาจิตตาธรรมาท่านบอกว่าให้เราดูเอาสติมาดูกายก่อนให้เข้าใจรูปนามก่อนเอ๊ะมันติดใจแต่มันรับไม่ได้การกระทำรับไม่ได้แต่ติดใจอยู่ข้องใจอยู่เชื่ออยู่เอ๊ะเรานี่ครูบาอาจารย์สอนมามากไม่มีองค์ใดสอนบอกว่าให้ดูให้รู้รูปนามแล้วให้มาดูกายดูใจไม่มีใครบอกนี่แต่บอกดูลมหายใจดูอะไรบทกำหนดรูปอะไรบทเคลื่อนไหวให้กำหนดหนอนี่แต่สอนอย่างนี้แล้วก็สอนให้ทำความสงบให้จิตนิ่งแล้วก็เพ่งจิตพอได้ฟังทำท่านอย่างนั้นมาถึงบ้านมาคิดเชื่อในใจอยู่ทีนี้ก็คิดได้ว่าต่อมาท่านก็ไปเปิดอบรมที่วัดโมกขัตจักรผมก็ไปเลยไปตัดสินใจเลยพอเลิกแล้วเปิดอบรมอย่างพวกเรานี่แหละพอเลิกแล้วผมอยู่เลยอยู่วัดโมกเลยอยู่วัดโมกก็พิสูจน์เลยล่ะพิสูจน์ทำลองดูอ่ะต้องทำลองดูนี่ถ้าเราว่าเราเก่งครูบาอาจารย์ก็หลายท่านพวกปัญญาชนก็มีท่านทำไมทำได้ถ้าจะมีอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งท่านก็ท้าทายเลยหลวงพ่อเสียท่านท้าทายซึ่งก่อนนะถ้าไม่เข้าใจเอาคอเป็นประกันเนี่ยคำท้าทายของท่านเนี่ยโอ้แน่นอนได้หลวงพ่อเทียนเอ้าใครเงินเดือน1,000เนี่ยปีหนึ่งไม่เข้าใจจะยกให้หมดแค่ท่านท้าทายท่านท้าทายเราก็พิสูจน์ผมเองก็ไปทำเลยเนี่ยแต่ไปอยู่ในป่าปัดหม้อป่ามันหนาเนี่ยอยู่ในป่าเพราะอะไรยกมือเนี่ยกลัวคนเห็นมันไม่กล้าทำแต่เดินกลมเนี่ยพอได้อยู่นะยกมือขึ้นเห็นคนมาหยุดเลยล่ะบางทีพระท่านเข้าไปดูเนี่ยหยุดทำมันเก้อมันเขินมันอายนะที่นี่ทำเนี่ยผมทำนี่ไม่ใช่ทำเล่นๆผมอธิษฐานเลยว่าตราบใดที่ทำกรรมฐานอยู่เนี่ยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยจะไม่นอนกลางวันเด็ดขาดกลางวันนี่ผมไม่นอนไม่พูดไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องนอนน่ะผมจะกินน้อยนอนน้อยตอนทำทีแรกเนี่ยบุกเบิกมากละทุ่มเทมากเดินจมกรมจนคางเนี่ยเป็นล่องละเดินวัดโมกนะนี่ทั้งหลงนะทั้งหลงทั้งสารพัดอย่างทั้งเบื่อทั้งเซ็งสารพัดอย่างเนี่ยแต่อาศัยศรัทธาอาศัยศรัทธาอาศัยสัจจะผมอธิษฐานเลยละเอ้าตายก็ตายว่าเลยละนอนใน3 ทุ่มนอนตื่น3 ทุ่มเป็นประจำนะทำอยู่อย่างนั้นล่ะปรากฏว่าทำ43 วันผมจำได้ชัดเจนอ่ะทำอยู่43 วันป วันที่43ประมาณบ่าย3โมงเนี่ยผมได้คำตอบออกมาโอ้ยนี่ผมได้คำตอบอย่างมาอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเพราะท่านบอกว่าให้รู้รูปนามก่อนผมเปิดออกมาเลยเออนี่เป็นรูปนี่เป็นนามขั้นก่อนที่จะเข้าใจเนี่ยนี่หลวงพ่อคำเขียนท่านไปสอบท่านไปเยี่ยมนะแต่ท่านเดินไปสอบอารมณ์หรือไปเดินไปหาเนี่ยแหละท่านก็ถามขณะผมเดินนำกรมอยู่ท่านก็ถามว่าเป็นยังไงหลวงพ่อเอออาจารย์ผมเดินอยู่เนี่ยผมรู้ว่าขาผมเดินเนี่ยเหมือนข้างหนึ่งกับสิบกิโลข้างนี้ก็สิบผมเห็นชัดเจนมากผมเห็นชัดเจนมากเลยเห็นตัวผมเดินท่านบอกว่าเอาละหลวงพ่อปัญญาพุทธะจะย่ำเกิดคือท่านให้กำลังใจอ่ะพอท่านพูดอย่างนี้เราเหมือนมีกำลังหนุนขึ้นไปอีกกำลังหนึ่งเนี่ยใจเราดีขึ้นมาเลยภูมิใจเลยเพราะท่านให้เท่านั้นภูมิใจทำความเพียรนี่พอถึงวันรุ่งขึ้นต่อมาเนี่ยมันได้คำตอบเพราะได้คำตอบเนี่ยหายสงสัยโยมหายสงสัยที่สูดได้จริงๆขึ้นก่อนบาปบุญนี่เป็นยังไงรู้จักเลยล่ะนะทำอย่างไรเป็นบาปทำไงเป็นบุญแท้ๆทำอย่างไรเสียเงินไม่เสียเงินบาแม้แต่บาทเดียวก็เป็นบุญนี่บุญคือความสบายใจคือความไม่โกรธไม่เกลียดนี่บุญแท้ๆโยมไอ้ที่พวกโยมทำเนี่ยก็บุญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะนี่แต่บุญอย่างนี้แหละเราทำตลอดวันตลอดคืนเลยที่ไหนมีสติที่ไหนเป็นบุญที่นั่นมีสติที่ไหนรู้สึกตัวที่ไหนเป็นบุญที่นั่นนี่มันเข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่เข้าใจอย่างนี้ล่ะไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรนะไม่ใช่จะเป็นพระโสดาบันธรรมไม่ใช่เป็นพระทำเป็นหลวงพ่อหลวงตาธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละแต่นี่ความรู้สึกอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วผมเองได้ประทานออกมาเลยว่าจากนี้จากวันนี้ไปหาวันตายเนี่ยจะไม่เอากายกับใจอันนี้ไปทำมาค้าขายเด็ดขาดได้อย่างนั้นแน่นอนสมาทานอย่างแน่นอนสัจจะอย่างนั้นเลยไม่เอาไปทำเด็ดขาดจะทำอย่างนี้จะทำหน้าที่อย่างนี้นี่โยมมันมั่นใจมันภูมิใจมันโอ้นึกว่าเราได้ชีวิตใหม่ผมก็เลยว่าเออลุ่งชีวิตของผมแท้ๆก็คืออยู่ที่วัดโมกนี่เลยคิดชีวิตใหม่นะครับมันเปลี่ยนมาจริงๆไม่ใช่ไม่เปลี่ยนจากโง่เป็นฉลาดเปลี่ยนจากความไม่รู้เป็นรู้นี่ดังนั้นการปฏิบัติธรรมการเจริญสติของพวกเรานั้นผมอยากจะพูดให้นักปฏิบัติได้จับต้นชัดๆผมจะพูดจากหยาบๆไปหาละเอียดนะผมจะพูดจากต่ำไปหาสูงให้พระคุณเจ้าสังเกตเอาดีๆนะครับการเจริญสติของพวกเรานั้นเราอย่าไปทำข้ามขั้นถ้าเราไปทำข้ามขั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาคำว่าข้ามขั้นเนี่ยคืออย่างไรนะคำว่าข้ามขั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยแล้วว่าสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตาธรรมานุปัสสนากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยให้เราเอาสติมาดูกายเนี่ยให้ชัดเจนก่อนให้เรามาหัดดูกายจนชัดเจนซะก่อนจนได้คำตอบจากรูปนามซะก่อนอย่าไปจำเอาถ้าเราจำเอาเนี่ยจะมีปัญหานะปัญหาในแง่อารมณ์แน่นอนนะครับการที่เรามาสร้างกายานุปัสสนาสร้างอย่างไรก็ให้อยู่กับสติอยู่กับกายเนี่ยอย่าไปอยู่กับอย่างอื่นหัดเดินจมกลมลองดูให้สติหัดเดินการเดินจมกรมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหายเดินจมกรมเฉยๆนะโยมหัดเดินให้มันเป็นนิสัยให้มันติดในการเดินไปไหนให้มันเดินจมกรมไปหมดแต่เดินไปอะไรนะเดินก้าวไหนก็ตามให้มีสตินั่นคือเดินจมกรมไม่ว่าญาติโยมจะเดินไปไล่ไปสวนก็ตามกำหนดรูที่ไหนเป็นเดินจมกรมที่นั่นให้เราหัดจนเต็มก่อนนี่ให้เริ่มต้นจากนี้แล้วอย่าไปอยากรู้มากกว่านี้ดังนั้นวันนี้ก็เหมือนกันน่ะหลวงพ่อมาจากท่ามาไฟหรือมาจากไหนวะผมเข้าไปถามหลวงพ่อเป็นยังไงดียังไง มันก็ย่อไปย่อมาผมก็พูดไปพูดมาไปไปมาผมแย่โอ้ยเพิ่งเปิดออกวันนี้หลายปีกันว่าดังนั้นเราหากายไปเราหาเลยไปอย่าไปหาเลยอย่าไปคิดเอาจับความรู้สึกให้ชัดเจนซะก่อนเนี่ยคอยคลำไปจับสติอยู่กับกายนี่ก่อนคลำไปหาไปหาไปอย่าไปลืมตัวนี้นะอย่าไปลืมตัวนี้แล้วทีนี้คำว่าสติอยู่กับกายเนี่ยมันก็มีอุปสรรคมากเหมือนกันนะแต่ครูอาจารย์ไม่พูดเรื่องอุปสรรคให้ญาติโยมฟังหรอกเด้นะอุปสรรคคืออะไร1ความง่วงนอนมาก่อนเพื่อน2ความสงสัยลังเล3การปวดหัวเบื่อเซ็งทุกอย่างโยมมันจะมานะไม่ใช่ว่าจะได้รูปนามจะได้มาหยิบเอามาเฉยๆเหมือนเราไปซื้อของตลาดเนี่ยอันตรายขั้นต้นก็คือความง่วงนอนนะบางองค์พอเดินผมจะปวดหัวผมไปคุยกับท่านหลายรูปหลายองค์ปวดหัวก็มีบางองค์ง่วงนอนก็มีนะดังนั้นองค์ไหนที่หรือท่านไหนก็ตามนะถ้าเดินแล้วผมปวดหัวเนี่ยยังไม่ได้รูปนามหรอกยังไม่ได้จับสติยังไม่ได้หรอกเพราะเดินมันจะปวดหัวทันทีมันจะเป็นเพราะว่า1เรากําหนดไม่ให้มันเราบังคับให้มันคิด1 2เราไปจ้องดูความคิด1อันนี้จะมีปฏิกิริยาทางปวดหัวพอปวดหัวแล้วมันจะไม่เอาได้ที่เนี่ยเดินแล้วผมก็ไม่อยากทําละขี้เกียจเดินแค่นั้นมันปวดที่นั่นมันเบื่อจะครูบาอาจารย์พูดทําไมมาเข้าใจอย่างนั้นนี่เนาะมันเราทํามาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะไปอย่างนั้นดังนั้นคนที่ผู้ที่เดินจงกรมหรือทำความเพียรไม่ปวดหัวถ้าท่านเป็นอย่างนั้นให้ท่านเดินใส่เลยพอมันปวดหัวเนี่ยพอมันง่วงเนี่ยท่านเดินใส่เลยตั้งให้เดินแรงๆหรือยกมือแรงๆใส่เลยนะยิ่งดีเหมือนเราต่อยมวยเนี่ยถ้าเราอุ้ยสู้เขาได้ไหมน้อยยังไงนี่แพ้เขาแท้ๆแล้วกึ่งตายเอามึงกับคนกลัวคนอ่ะขึ้นไปใส่เลยอันนี้ก็เหมือนกันโยมเดินใส่เลยสำหรับผู้ไม่ปวดหัวนะเดินใส่เลยเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็หายมันไม่ใช่ปวดหัวธรรมดาโยมมันเป็นอารมณ์เด้มันเป็นอารมณ์นะนี่แต่ทีนี้ผู้ที่ปวดหัวอย่าไปเดินใส่ผู้ที่ปวดหัวอย่าไปเดินทำกลมใส่มันหาวิธีออกมันหาวิธีหลบนะวิธีหลบทำอย่างไรมีอุบายอยู่ว่าถ้าหากว่าผู้ที่ปวดหัวเดินกลมเนี่ยปวดหัวเนี่ยนะถ้าง่วงนอนมาหรือปวดหัวมาเนี่ยพยายามเปลี่ยนอารมณ์ใหม่สมมติว่าเราอยู่ข้างทุ่งนาอย่างนั้นอย่างทางตะวันทิศเหนือเนี่ยนะให้ออกไปจากป่าได้ซะถ้ามันปวดหัวขึ้นมาหรือหากว่ามันง่วงขึ้นมาเนี่ยเราโยนความคิดไปดูต้นไม้ไกลๆนู่นน่ะดูต้นไม้ไกลๆเอาความรู้สึกไปอยู่โน่นให้หมดความรู้สึกใจให้ดูดีๆทำใจเบาๆเดินเล่นดูนานๆลืมตาได้ดูนานๆดูไปดูก็กลับมาดูตัวเองมายกมือสร้างจังหวะดูสร้างจังหวะไปสร้างจังหวะแล้วก็ไปดูอีกโยนไปโยนมาโยนไปโยนมาคือเปลี่ยนอารมณ์นั่นเองล่ะนะเดี๋ยวก็หายง่วงบ้างหายปวดหัวบ้างแล้วก็ทำไปทำความเพียรต่อนี่สำหรับผู้มีอาการปวดหัวนี่แล้วผู้ง่วงนอนก็เหมือนกันต้องทำอย่างนี้ต้องพยายามเปลี่ยนพยายามหาอุบายดังนั้นการปวดหัวก็ดีการที่ง่วงนอนก็ดีโยมถ้าเรามาคุยกันลองดูที่หายทันทีเลยล่ะมันไม่ใช่ปวดหัวธรรมดานะโยมมันไม่ใช่ง่วงนอนธรรมดามันเป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์ดังนั้นอารมณ์เนี่ยเราจะต้องเข้าใจนักปฏิบัติยังไม่รู้จักดอกหลวงพ่อว่าอารมณ์ยังไม่เข้าใจดอกอารมณ์คืออะไรให้เราไปเห็นซะก่อนนะให้ไปเห็นซะก่อนให้เข้าใจซะก่อนนี่ดังนั้นถ้าผู้ที่มั่นใจจริงๆเนี่ยเดินใส่เลยไม่มีปัญหาไปถามได้เลยพระอยู่วัดที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยนี่ก็มาโดยองค์หนึ่งอยู่นี่นะสององสองนั่นน่ะองอยู่นานแล้วซึ่งก่อนปวดหัวเนี่ยโอ้ย เดี๋ยวนี้มันหายไปจนไม่รู้จักว่ามันหายแต่ใช้เวลานานได้หรอกองค์หนึ่งได้ไม่ปวดหัวองค์หนึ่งท่านเดินใส่เลยหลายองค์ดังนั้นผู้ที่จะบอกอารมณ์กับผู้นักปฏิบัติต้องรู้จักกลไกของนักปฏิบัติถ้าผู้ที่มีอารมณ์ปวดหัวอะไรบังคับให้เขาเดินไม่ได้เดี๋ยวไปใหญ่เลยนะล้มก็ได้นี่คือโทษของคืออันตรายของมันอันตรายของการปฏิบัติแล้วทีนี้อันตรายอีกซึ่งต่อไปอีกนะหากว่าเราผ่านความง่วงได้แล้วเนี่ยนะเราผ่านความง่วงได้แล้วเราเข้าใจอารมณ์รูปนามแล้วเราจับรูปนามได้ชัดเจนแล้วเนี่ยถึงยังไม่เข้าใจรูปนามมันก็เริ่มเลยนะพอเราผ่านความง่วงครับมันจะเกิดปัญญามาชนิดหนึ่งนะจะเริ่มเทศเป็นแค่ทีเนี่ยเทศคนเดียวนะเดินจมกลมมันจะเทศไปกลับมาอยู่นั่นแหละเพิ่มความเหนื่อยความง่วงความหนีแล้วโยมที่ไหนหนีแล้วไม่มีแล้วความขยันมาแทนแล้วที่เนี่ยเพลินแล้วตรงนี้ก็ระวังมันจะหลงไปกับความรู้ตัวเองนะโยมนี่พระคุณเจ้าก็เหมือนกันระวังดีๆนะครับไม่ใช่นะเนี่ยไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงนะครับมันเป็นปัญญาที่ตกวิจารเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็ระวังจะหลงอย่าไปเชื่อมันถ้าไม่เชื่อมันทันอย่างไรกลับมาอยู่กับสติตามเคยกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวตามเคยกลับมาอยู่ตัวนี้อย่าลืมหลักตัวนี้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะอารมณ์ดีขนาดไหนก็แล้วแต่หรือจะทุกข์อะไรอย่าลืมสติอยู่กับกายให้จับตัวนี้ก่อนให้จับหลักนี้ให้ชัดเจนก่อนให้เอานี้ก่อนนี่แต่ที่นี้พอผ่านนี้ไปอีกมันยิ่งมีความรู้มากขึ้นนะอยากเทศอยากสอนทีเนี่ยอยากตั้งสำนักหลวงพ่อสร้างสำนักตั้ง 4-5 แห่งมันเป็นอย่างนั้นเด้อโยมมันเป็นแท้ๆไม่ใช่ไม่เป็นเด้มันเป็นนี่พอถึงจุดนี้มันเอาแล้วทีนี้คิดเห็นหมู่เพื่อนอยู่ไหนโอ้อยากให้มาปฏิบัติพ่อแม่ตายไปแล้วอยากให้เห็นอยากให้มาสัมผัสเอาละโยมไว้ทีนี้จุดนี้จะเริ่มคิดเห็นคนนั่งคิดเห็นคนนี้เดี๋ยวก็น้ำตาพังยาวออกมาละวันให้รุนละวันร้องพ่อคือเห็นพ่อเห็นแม่ท่านคือแม่น้ำตาไหลจ้าคือเห็นพ่อน้ำตาไหลจ้ามาเลยล่ะเอาไว้ประโยชน์เราก็ออกสะอึกหลดให้หลดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ว่าทำไปซื่อๆนะซึ่งก่อนนี้ถามน้องพ่อคำเสียงก็ได้นะหรือท่านอาจารย์ในบนก็ได้ซึ่งก่อนเนี่ยถ้าเราเปิดอารมณ์นักปฏิบัติหลายๆเนี่ยวันหนึ่งจะต้องแก้อารมณ์มากเดี๋ยวก็ไปล่องทางโน้นเดี๋ยวก็ล่องทางนี้แหละนักปฏิบัติแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยไม่มีคนได้อารมณ์เลยนะและอารมณ์จะต้องน้ำตาไหลร้องไห้เลยล่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะนะถามท่านดูก็ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนน่ะแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันไม่ค่อยได้อารมณ์กันนี่ซึ่งก่อนนี่ปฏิบัติต้องให้อยู่ใครอยู่มันได้ห่างกันไม่ให้อยู่ร่วมกันครูบาอาจารย์ก็หลายพระผู้ให้กรรมฐานก็มีตั้งแต่ผู้รู้ลูกผู้ปฏิบัติเชื่อมันก็ได้ง่ายๆแต่เดี๋ยวนี้พวกเราอาจจะผู้ให้ก็ไม่สมบูรณ์ผู้รับก็ไม่สมบูรณ์อาจจะไม่เต็มลูกเต็มหน่วยก็ได้นะนี่เป็นอย่างนั้นนั่นแหละดังนั้นที่เราปฏิบัติธรรมนี้ผมเองอยากสรุปลงมาว่านะถึงจะเป็นอย่างไรก็ตามเราอย่าไปกลัวต่ออารมณ์แล้วเราอย่าไปกลัวต่ออะไรสักอย่างให้เรามีหลักดีๆอยู่กับสตินี่แหละสติอยู่กับกายนี่เองดังนั้นการที่เราจะพูดว่าเออสติดูกายเฉยๆมันจะมีปัญญาเกิดหรือต้องแบ่งไปดูความคิดสักครึ่งนึงดูกายสักครึ่งนึงอันนี้ไม่เป็นคำพูดสำหรับผู้ที่ฝึกสติดีแล้วแล้วดังนั้นถ้าผู้ฝึกถึงขั้นสูงต่อไปอีกแล้วเนี่ยระวังอีกอย่างนึงอารมณ์พอเราลู่ไปเข้าใจไปเนี่ยระวังมันจะสุดนะคือระหว่างอารมณ์รูปนามกับอารมณ์ปรมัตถ์หัวเลี้ยวหัวต่อนะครับคำว่าอารมณ์ปรมัตถ์เนี่ยคือเราจะรู้เรื่องของจิตภาษาหลวงพ่อเทียนว่าเห็นความคิดแต่เดี๋ยวนี้เราพูดกันไปหมดว่าเห็นความคิดตัดความคิดอย่างนี้โอ้ยผมไม่อยากให้พูดเลยมันเป็นคำพูดที่สูงสุดแล้วครับถ้าเราเห็นความคิดแต่ความคิดเออโอ้ยมันสูงมากแล้วนะครับนั่นนี่ดังนั้นคนผู้ที่ติดอารมณ์เนี่ยนักกรรมฐานที่ทำมานานๆนะ จะติดอารมณ์เนี่ยมากพอทำไปทำไปมันจะขึ้นไปหาลมอารมณ์ปรมัตถ์นี่คือมันจะเข้าใจเรื่องกิจจะดูกิจจะดูอารมณ์เป็นจะแบ่งมาดูอารมณ์เป็นเนี่ยตรงนี้เองแหละมันดูไม่เป็นพอดูไม่เป็นเนี่ยมันเบื่อมันเซ็งมันโอ้ยครูบาอาจารย์ก็เท่านั้นแหละนี่มันเบื่อมันเซ็งมันสารพัดอย่างแล้วอารมณ์จะเริ่มถอยถ้าเป็นอย่างนี้ขอให้พระคุณเจ้าก็ดีนะผู้ปฏิบัติมากๆขอให้เราเริ่มต้นใหม่เหมือนเราขับรถขึ้นมองสมรูปนามใหม่จับสติใหม่จับสติให้ดีๆสักก่อนที่เนี่ยจับสติดีเล่นความเพียรเล่นความไปไปมันจะไปเลยแล้วที่เนี่ยแล้วก็ให้พระคุณเจ้าหรือถ้าเป็นอารมณ์นี้ให้สังเกตอารมณ์ให้สังเกตเอาเราให้ดูจิตดูความคิดขณะที่ความเบื่อเสียงเกิดมาเราสาวหาเหตุมันเกิดมาจากไหนอะไรมันโกรธอะไรมันเกลียดอะไรมันเกลียดเนาะมันอะไรมันเกลียดมันเกิดจากไหนให้พยายามดูหัดดูความคิดนะนี่สำหรับผู้เก่านะครับผู้ใหม่อย่าไปทำเด้อผู้ใหม่อยู่กับรูปอยู่กับกายอยู่สติอยู่กับกายนี่ก่อนสำหรับผู้สูงแล้วนะเนี่ยให้เราดูอะไรเกิดขึ้นมาให้เราดูความไม่พอใจเกิดขึ้นมาให้ดูความรักก็ดีจะหรือจะเกิดอารมณ์กามเกิดขึ้นมาก็ให้ดูให้สาหาเหตุให้สาหาต้นเหตุมันมาจากไหนเกิดจากไหนเกิดจากกายหรือไม่ใช่นี่เกิดจากใจหรือไม่ใช่เนี่ยมันมีแนวมาแต่งใจอีกอย่างหนึ่งนั่นดังนั้นคำว่าดับทุกข์ดับทุกข์เนี่ยเราไม่ต้องไปดับสิ่งทุกข์ไม่ต้องไปดับทุกข์ดับเหตุของทุกข์ดับตัวตัณหาดับตัวอวิชชานี่แก้ตัวนี้ทุกข์มันเป็นผลของตัณหาตัณหานะหลวงพ่อเทียนหรือท่านพุทธโลท่านบอกว่าทุกข์ให้กำหนดรู้เป็นตะลุมันเอื้อนี่ทุกข์เกิดแต่มันเกิดจากเรื่องสามหาเหตุมันนี่สามหาเหตุมันสาไปตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นมันจะมาจากอันนี้ธรรมารมณ์ที่เกิดมันจะมาจากอันนี้แล้วเราก็เข้ามาดูที่เนี่ยมาดูจิตนะนี่หัดดูใจแล้วที่เนี่ยดูอารมณ์เป็นแล้วดูตรงนี้ดูเหตุมันตรงนี้เราพอดูปัญหาไปโอ้เหตุมันก็อยู่ตรงเงามันอยู่นี่เด้ตัวกิเลสตัวตัณหามันก็ไม่เงาเด้เงาอยู่กับความหลงนี่เด้นี่สาวไปอีกอันนี้สิแก้มันได้ศีลสมาธิปัญญาสติโอ้อันนั้นก็เงาหนึ่งเด้อเงานั้นเงาหนึ่งอันนี้เงาหนึ่งนี่อันใดจะเหนือกันอันใดจะเหนือกันนี่ดังนั้นตัวสติเนี่ยรู้สึกตัวอยู่เนี่ยตัวนี้เองคือตัววิชามันมีวิชากับวิชาคือตัวหลงท่านเองแหละกับตัวรู้นี่นะการเจริญสติของพวกเราเนี่ยยกมือแต่ละครั้งละครั้งสร้างตัวรู้ตัวนี้ขึ้นนี่ตัวรู้ตัวนี้สร้างขึ้นสร้างขึ้นจนกลายเป็นญาณเป็นปัญญานี่มันจะไปแก้เองเห็นจะหาหายเอ็ดเองดังหลวงพ่อเทียนท่านบอกนะพอคิดปั๊บเห็นปั๊บคิดปั๊บเห็นมันเกิดไม่ได้ปัญหาก็เกิดจากจิตเนี่ยจากใจเราเนี่ยอาศัยจิตใจเราเกิดนี้มันไม่ใช่จากอาศัยอย่างอื่นมาเกิดบนจุดนี้ความทุกข์ก็เกิดจากจุดนี้แต่ใจของเราจะแท้มันไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสเหมือนเหล็กนี่สนิมไม่มีในเหล็กแต่มันอาศัยเหล็กเกิดกิเลสก็ไม่มีในใจแต่มันอาศัยใจเกิดยามเวลาเราหลงนี่โยมจุดนี้หลงเมื่อใดมันเกิดเมื่อนั้นนี่มีสติเมื่อใดมันแก้เมื่อนั้นผู้ที่เจริญสติเป็นผู้แก้ผู้ปลดผู้ปล่อยถ้าผู้สติเต็มแล้วเป็นผู้ปิดไม่ให้มันเข้าเราเป็นปุถุชนอยู่เป็นแต่ผู้แก้ออกไปไม่ให้มันคล่องมากปลดไปแก้ไปปลดไปแก้ไปเรื่อยๆหัดแก้หัดปลดเป็นทางผ่านของอารมณ์นี่ความคิดขึ้นมาเป็นทางผ่านความดีก็ตามความชั่วก็ตามอารมณ์ดีก็ตามอารมณ์ชั่วก็ตามกำหนดรู้ ลุให้มันผ่านตัวพรหมจรรย์คือทางผ่านของอารมณ์นี่ดังนั้นเราเป็นพรหมจรรย์คือจิตใจมันเป็นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วไม่ต้องห่วงพระคุณเจ้าหรือญาติโยมแก้ปัญหาเราได้แน่นอนนี่ดังหลวงพ่อเทียนท่านเอาคอประกันนั่นท่านเป็นผู้เต็มแล้วปิดแล้วเรายังไม่ปิดก็รู้จักแก้ก็ยังดีดีกว่าไม่รู้จักเลยนี่ดังนั้นการเจริญสติเนี่ยคำพูดมันสั้นๆว่าเจริญสติทำความรู้สึกตัวแต่มันไม่ใช่เท่านั้นเลยนะโยมมันครบวงจรมันสูตรสำเร็จอยู่ที่สติอยู่กับกายมันสำเร็จหมดทุกอย่างถ้าเราจะขยายไปกว้างๆนะโยมนี่ถ้าเราจะขยายไปกว้างๆคำว่าสติอยู่กับกายเพราะสติเห็นกายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เห็นกายอย่างเดียวนะเพราะถ้าเห็นกายครับมันจะเห็นเวทนาเกิดจากกายเห็นทุกข์จากกายทันทีล่ะเนี่ยอย่างอาจารย์ในมณฑลกล่าวเมื่อคืนนี้ทุกข์ของกายเนี่ยมันจะเห็นทันทีที่รู้ทันทีแล้วทุกข์จากอะไรก็แล้วแต่เถอะหลวงพ่อเทียนนะพูดสั้นๆว่ารูปโลกนี่ความหิวความเหนื่อยความล้าความหนาวเป็นทุกข์ทั้งนั้นละนี่ความเจ็บความปวดทุกข์ทั้งนั้นมันบอกเราทันทีเลยโยมนี่ทุกข์นอกๆทุกข์ในกว่านี้อีกความแก่ความเจ็บมันเห็นเลยสภาพร่างกายว่าเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้ดัดแปลงแต่งกายมันไม่ได้ดอกนี่เราเห็นชัดเจนจะไม่คล้องไม่ติดกับการเจ็บการปวดการหิวการล้ามันเป็นธรรมชาติเปลี่ยนไปไหลไปเป็นสัตว์ธาตุนี่มันจะเห็นอย่างนี้โยมมันไม่เห็นเท่านี้อีกต่อไปเราดูกายอย่างเดียวเนี่ยยกมืออย่างเดียวเนี่ยมันเข้าไปเห็นอสุภะอีกความไม่งามของกายก็เห็นอีกละเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เห็นนะโยมความไม่เที่ยงก็เห็นความเป็นอนัตตาทุกขังทุกขังนิจจังก็เห็นหมดไม่ใช่รู้นะไม่ใช่รู้นะโยมไปเห็นนะจิตเนี่ยมันไปเห็นแล้วมันสยองผลทองสยองก้าวเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี่เดี๋ยวนี้เราเห็นงามหมดเห็นอะไรอยากได้หมดตาเราไม่ใช่ตาทิพย์นี่ตาเราสร้างขึ้นมาที่ตาในขึ้นมาตาปัญญาขึ้นมาที่โยมนะมันเป็นเนี่ยไม่ใช่ไม่เป็นหรอกเป็นนะพิสูจน์ลองดูนี่นี่สำหรับผมเองหรือแต่มาเองก็พอจะทำถูกนี่ทำถูกแล้วเอามาพูดได้เพราะว่าเจ้าของทำมาเป็นอย่างนี้ที่พูดนี่พูดจากตัวผมหรืออาตมาเองได้คำและทำมาเป็นอย่างนี้ซึ่งก่อนก็ล้มลุกคุกคานเหมือนกันนี่ลมลุกคุกคลานมากันพอเราเข้าใจพอดูกิจเป็นเถอะดูกิจดูความคิดเป็นเถอะมันจะเบาขึ้นมาเรื่อยเบาขึ้นมาเรื่อยการทำกรรมฐานมันไม่ใช่ว่าจะหนักอยู่อย่างนี้ยิ่งรู้เท่าไหร่ยิ่งเข้าใจจะยิ่งเบายิ่งเบายิ่งโล่งยิ่งไม่มีอะไรทำถามเราพร้อมเสียงลงดูนั่งอยู่ซื่อๆคือประเหตุอย่างหนึ่งดีกว่าปากแก้วเดินอย่างผมงอกงอกคือบัดมือซะใช่ถ้าเป็นแล้วนะโยมมันไม่ได้ยากนั่งดูความคิดเฉยเนี่ยก็ได้นั่งแต่โยมอย่าไปทำนะพระคุณเจ้าก็อย่าไปทำเนี่ยนั่งดูความคิดอย่าไปทำให้ดูความรู้สึกเนี่ยก่อนถ้าจับความรู้สึกถ้าจับสติได้เนี่ยก็พอแล้วนะโยมจับรูปนามได้เนี่ยสติอยู่กับกายไปไหนอยู่กับรูปกับนามนี่แหละเดินไปก็รู้ทำอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้หมดเท่านี้ก็พอแล้วล่ะเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะทำมากเนี่ยพูดสั้นๆคือดูกายดูใจเนี่ยเท่านี้มันมีที่ดูสองอย่างเท่านี้ความสงสัยทั้งเลมันจะไปหมดแล้วมันหมดมันไม่มีแล้วผลที่สุดวันทั้งวันก็อยู่กับรูปกับนามอยู่กับกายกับใจนี่แหละมีสติรู้อยู่อย่าเกินน้ำลายก็รู้อย่ากินข้าวก็รู้จะอะไรก็รู้เดินไปไหนรู้วันทั้งวันเป็นการปฏิบัติทำไปตลอดวัน24ชั่วโมงเลยเนี่ยโยมนี่คำว่าลูกโซ่เข้าใจว่าไม่ออกก็มาลูกโซ่ให้มีสติต่อเนื่องนี่หัดให้มีสติมีเท่านี้กลไกของพูดมาทั้งหมดอาตมาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สรุปแล้วก็ลงมาอยู่ที่สวดสติอยู่กับกายหัดให้สติกับกายเป็นหนึ่งเดียวกันกายอยู่ไหนให้ใจอยู่นั่นกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นกายพูดอะไรก็ให้ใจพูดด้วยรู้ด้วยกายอาบน้ำให้อาบด้วยสงน้ำให้สงด้วยกินข้าวให้กินด้วยให้กายกับใจอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวนี่จุดที่เราจะเอาจุดนี้เอาอย่างนี้เราจะเอาอะไรอีกไม่ต้องเอาอะไรอีกเอาแค่นี้ไม่ต้องเอาอะไรอีกไม่ต้องทำอะไรอีกดังนั้นส่วนนั้นมันเป็นผลส่วนนั้นมันเป็นผลเองเราตั้งอยู่จุดนี้ล่ะนะเราตั้งอยู่ข้อจิตกับกายเป็นสัมพันธ์กันเนี่ยกายานุปัสสนาจิตปัฏฐานสมบูรณ์เนี่ยตัวเวทนานุปัสสนาเป็นผล จิตตานุปัสสนาธรรมะเป็นผลถ้าตัวนี้ไม่ดีผลก็ไม่เกิดเง่าของพระพุทธศาสนาคือสติสัมปชัญญะนี้อยู่กับกายนี้ถ้าเง่ามันดีเนี่ยเอาผลมันรูปมันหน่วยมันน่ะจะไปไหนนี่ถ้ามันมีเง่าเนี่ยจะเกิดได้หรือถ้าตัดต้นดูที่ต้นกล้วยหรือต้นมะม่วงอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องตายเลยล่ะดังนั้นเรามาพอกพูนใส่ปุ๋ยรดน้ําอยู่ที่ต้นมันนี้เครื่องนี้สติอยู่กับกายไปไหนให้มีสติอยู่เรื่องอารมณ์แล้วมันจะรู้หมดทุกอย่างดังนั้นวันนี้ที่อาตมาได้กล่าวมาหรือกับผมได้กล่าวมานั้นก็เห็นจะสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดนี้ก็อยากขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นจงถึงจิตถึงใจของพวกเราทั้งหลายตลอดทั้งพระคุณเจ้าและญาติโยมแล้วให้นำปฏิบัติขัดเกลากิเลสให้ได้สัมผัสลดทัดธรรมคือความรู้ยิ่งเห็นจริงของพวกเราด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ